strachem patrzyłem ci w oczy. Tak trwała nasza bez słów rozmowa. Ja twoje włosy dotykałem ukradkiem, gdy zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda nad tafli wodą. I choć tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie, doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Jeden minut po piątej, mamy październik, miesiąc z literą R, więc zgodnie z prawem można brać ślub. Projektanci prześcigają się w projektach sukien ślubnych, a takiej sukienki, jaką zaprojektowała Polka, no to jeszcze nie było. Pani Karolina uważa, że dzięki tej właśnie kreacji panny młode będą mogły jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga, a ta bliskość kosztuje bagatela 10 tysięcy złotych. Te suknie wyróżnia to, że na wewnętrznej stronie wyszyto jeden z cytatów z homilii Jana Pawła II. No i co najważniejsze, metka wszyta właśnie w tę sukienkę jest wyjątkowa, bo wypełniona wodą święconą. No i ta bliskość z Bogiem, przypomnę, tylko kosztuje bagatela 10 tysięcy złotych. A skoro o ślubie mowa, no to zagramy teraz w trójce obietnicę od Bartka Królika i Klaudii Szafrańskiej. 29 minut po godzinie 5 trwają właśnie zaciekłe dyskusje na temat tego, jaka będzie dziś druga połowa dnia. Pani realizator Ewa Wichrowska ma informację o słonecznej aurze. Ja z kolei w telefonie widziałam coś o przelotnych opadach deszczu w centralnej Polsce. W każdym razie myślę, że warto mieć przy sobie parasol. Nie, żebym podważała opinię tutaj pani Ewy, natomiast wiadomo, jak to jest z pogodą. W razie W warto coś przy sobie mieć. Jeśli chodzi o termometry, to po południu pokażą 11 stopni na zachodzie, 12 na południu, nad morzem dzisiaj 13, a najchłodniej na wschodzie nawet 10 stopni nie będzie, między innymi w Lublinie. No i jeszcze bardzo ważna kwestia, czyli ciśnienie. Dzisiaj bardzo wysokie, na barometrach 1023 hektopaskale. A co do opadów deszczu, mamy z panią Ewą odmienne zdanie, natomiast w jednym w pełni się zgadzamy. Z każdym dniem jesteśmy zdecydowanie bliżej wiosny. W pół do szóstej Middle Crisis, Fade No More w Trójce. Yeah. pamiętam Państwa mózg. Działa czy nie działa o tej porze? 23 minuty do godziny 6 to Misia FF i mózg. A ja przypominam, że już za 3 dni w najbliższy piątek tradycji stanie się zadość. No i poznamy wyniki Państwa głosowania w ramach listy przebojów trójki. Na swoich faworytów mogą Państwo wyróżnić, wypełniając specjalny formularz do głosowania, który znajduje się na naszej stronie internetowej trójkapolskieradio.pl. No i na wypełnienie takiego formularza mają Państwo czas do piątku, do godziny 12. Z kolei po 19 odbędzie się 81 już notowanie listy. No a potem zerujemy liczniki i zaczynamy zabawę z głosowaniem od początku. Diable, utwór od Dawida Podsiadło, to jedna z propozycji, na którą mogą Państwo oddać swój głos. Jeśli miałbym z Tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, Diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień, mam swój kwadrat. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie, zjadłbym ciebie na śniadanie. Za it's so bizarre. It was station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. Thank you, no matter what the brakes, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are on the backseat of the car. Looking back, it's so bizarre. Like a dream within a dream of a somewhere in between. Like a drama plays his son, like a father, like a son. You're gonna have to face the music. Teraz do godziny 6:00. Możliwość wielu wyborów mnie przeraża. Taką opinię ma wielu młodych przedstawicieli z pokolenia Z, którzy zdecydowanie wolą, żeby decyzje podejmowały za nich aplikacje albo internet. Najstarsi z tego pokolenia mają dziś 28 lat, najmłodsi 12 i część z nich twierdzi, że codzienne wybory są dla nich przytłaczające. Te wybory dotyczą zakupu jednego rodzaju mleka z 20 możliwych, które mamy na półkach sklepowych, aż do wyboru partnera życiowego czy też pracy. Dlaczego tak uważają i jak sobie z tymi prostymi wyborami, albo też trudnymi, jeśli chodzi o partnera, radzą młodzi z pokolenia Z? O tym dowiedzą się Państwo z felietonu, który przygotował Bartosz Bielecki. Na ten temat poruszymy podczas audycji Pora na Trójkę, jeszcze przed godziną 8:00. Zanim jeszcze Pora na Trójkę, to gramy teraz zaledwie parę chwil od Iry. Feel when you lie awake. Will I hear dreaming?

nie pluszowy miś, ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty, ani miłość, gdy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Got a friend in me. I'll be your shoulder.